'cause I'm standing in a state of grace. has left the station, and I'm all alone at last. And I am heading for tomorrow, when I should think about the past. Now the train has left the station, and it's strange to feel so free. You pass me equals never. I kissed you.

We'll be right back. så länge jag lever. Lägga ner mitt liv inför dig. drömmer om hur allting var. Jag ser dig stå framför mig så varm och mjuk, och hur du ler mot mig och viskar öm. Vill du ha mig? Din blick är varm liksom solens. Tar min hand och börjar gå. Vi vandrar sakta bort mot i en okänd natt. Men plötsligt som i trans, du vänder om och försvinner. Du försvinner i natten, lämnar mig helt utan svar och ingen ser dig. Du försvinner i nattens ljud, du lämnar bara mörker kvar. Wow, wow. Du ser inte tillbaka. I should. the future seems only like a lie. Oh no, no, no. Birds of a feather. Sometimes strong winds of promise that will.